برگ سبز، برنامه شماره 280. این برنامه با همکاری شهیدی، همایون خرم، فرهنگ شریف، رضا ورزنده و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ اصفهان. اشعار متن برنامه از شیخ نجم، قاضی یحیی لاهیجانی، باقی کرمانی. غزل آواز از رفیق اصفهانی. گوینده فیروزه امیرمایز. نمیدانم چرا با عاشق خود یار ننشیند، زبیم طعنه اغیار یا از آر ننشیند. صبوحی کرده مست آمد به بالین خسته خود را، که مستی را بهانه کرده و بسیار ننشیند. این است به دهرافت جان و دلم، این است مقصود و مراد دل بی حاصلم، این است. ای هم نفسان، می دهم امروز نشانی، فردا که نهان کشته شوم قاتلم این است. شده کوچه ملامت ما را، ره نیست به وادی سلامت ما را. درویشانیم ترک عالم کرده، این است طریق تا قیامت ما را. دانم به تو این گرمی بازار نماند، این گرمی بازار تو گرمی بازار تو بسیار نمانه. آه آه آه آه آه آه آه آه از گرمی بازار مشو غره از گرمی بازار مشو غره بیندیش زندم که خریدار به بازار نمانم یا Thank you. ز تن بردی جان ز تن بردی و جان نه ملک دل کردی خراب از تیر ناز وندرین ویران سلطان خراب از تیر ناز وندرین ویران سلطانی هنوز جان برگ سبز برنامه شماره 280.